Trójka budzi. Vincent Teo, zespół z Krakowa, który rozpoczął swoją przygodę z muzyką w 2019 roku. Utwór Przyjaciel, często ostatnimi czasy grany, zresztą dlatego, że się podoba. No i tak, panie Krzysztofie, udało się maturę znaleźć i też jej posłuchać. A przed nami wykonawca, który specjalnie nie potrzebuje żadnych rekomendacji, chyba już pozostanie jako taki ojciec pan Groka, ukonstytuowany cesarz muzyki alternatywnej Iggy Pop i Wild America. Tak, Ameryka zawsze była dzika i chyba taką pozostanie, mimo że czasami niektórym się wydaje, że jest to kraj spokojny, tam się cały czas coś dzieje, no w końcu są w tak zwanej awangardzie tego eksperymentu społecznego z wprowadzaniem wszystkich nowych zasad wolnościowych i jednocześnie prawa, które twardo broni tego systemu, w którym Amerykanie żyją. I za to mają jakieś gratyfikacje, ale też te gratyfikacje nie są za darmo. Zresztą w wolnym świecie nic za darmo, proszę Państwa, nie ma. A posłuchajmy teraz kultu, który właściwie swoją taką medialną karierę rozpoczął właśnie od przeboju, z którego w swoim czasie, pamiętam się, Kazik Staszewski bardzo mocno musiał tłumaczyć na koncertach, że się skomercjalizowali, że już zaczynają być zwyczajnie popową kapelą. Pamiętam te tłumaczenia, ale dziś z perspektywy lat jest to w sumie tylko taki dowcip, bardziej żart, coś co może wywołać uśmiech na twarzy. Piosenka młodych wioślarzy i kult. Oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć u ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. jesteś ty, a ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem już pana, stał w środku między nimi, mówił: odejdź, to ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę tego końca, ja chcę, byś smucił się. I już na koniec mały element, który kojarzy nam się z Polską Północną, bo w zasadzie jo jest takim podstawowym słowem, które jest używane na Kaszubach, zresztą to się już na całym Pomorzu przyjęło. Zawsze jest wtedy jo, czyli jest w porządku. A proszę Państwa, wracając do tego czasu, który upływa, choć podobno go w ogóle nie ma, jest 16 minut po godzinie 5. Dzień w zasadzie już wstał, jest piękne, bezchmurne niebo, jakieś tam cirrusy gdzieś śmigają na najwyższym pułapie, na jakichś 16 tysiącach metrów, z tego co pamiętam, ucząc się na geografii też jakichś tam zasad i tych nazw zachmurzenia. Są różne chmury, te akurat się nazywają właśnie cirrusy. A przed nami dziewczyna, w której kochali się najwięksi z tamtych czasów, z przełomu lat 60. i 70. Betty Davis, wzdychał do niej Jimi Hendrix, wzdychał Eric Clapton, wzdychało też wielu innych. Modelka, fotomodelka, kreatorka mody, ale też i wokalistka, no właściwie można powiedzieć kobieta renesansu, zajmująca się wieloma rzeczami, w tym wypadku akurat występująca w roli wokalistki, ale też i kompozytorki, bo płyta jest naprawdę przednia, do dziś robi wrażenie, prawdziwy funk, Betty Davis. Show is fine. Gals, I can't help myself. She's gonna do it. She's gonna do it. I'm gonna do it till the cows come home. And when my goose gets loose, she's gonna know I'll still be getting it on. With him around town, move it, move it. I'm gonna move it slow like a mill. Gonna move it, girl. I'm gonna let him funky, free and foolish. I'm gonna do my best and try hard to get him. Just take a look at that. He's enough to drive a poor guy wild. take him in, check him out. I'm gonna. She's gonna love you. Scooby shooby doop on my. Go on and love him, gal. Go on and love him, gal. I'm gonna try to lie till the sun rises, and when the clock strikes 12, shoot up and cop him. Betty Davis zawsze na propsie, a my się przenosimy na kalifornijską pustynię, gdzie tworzy Joss ze swoim zespołem obecnie Queens of the Stone Age, wcześniej Kajes, ale też i inne projekty muzyczne parokrotnie. Zresztą występował w Polsce. Jest w zasadzie, można tutaj by rzec, wielką gwiazdą, chociaż w tym środowisku akurat to pojęcie jest zupełnie inaczej rozumiane niż w innych. Nie wszędzie to samo znaczy to samo. Przed Państwem Queen of the Stone Age, Little Sister. I'm not afraid to die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak o poranku też warto jest czasami wspomnieć tych, którzy od nas odeszli całkiem niedawno, a byli bardzo mocno obecni i to wszystko, co zostało, na szczęście można odsłuchiwać. Jest to już żywa historia tworząca legendę. Pudelsi, punkowa pieśń pożegnalna. Bezsenna noc. ten strach, zabij ten lęk. Włóż sobie w gębę giant lub pęk. Ucznij się razem ze swoją kostką. Odstaw jej kosę i zwal ją pod kruchą. Zatańcz na grobie własnej udręki. Królową śmierci posadź na tronie. Niech mu śpiewają diabły anielskie. Niech mu śpiewają i grają. Zabij ten strach, zabij ten lęk. Włóż sobie w gębę giant lub pęk. Ucznij się razem ze swoją kostką. Odstaw jej kosę i zwal ją pod kruchą. Niech mu śpiewają i niech mu grają. Niech mu śpiewają i grają. Niech mu śpiewają diabły anielskie. Niech mu śpiewają i grają. Niech mu śpiewają i niech mu grają. Niech mu śpiewają i niech mu grają. Niech mu śpiewają diabły anielskie. Niech mu śpiewają i grają. No i tak Pudelsi będą brzmieli jeszcze długo, długo, długo. Jest 32 minuty po godzinie 5. Dzień już w pełni wstał, słońce świeci, będzie piękny dzień. What else is there? I Royksopp. No, proszę Państwa, jest dobrze w każdym razie i może być jeszcze lepiej, a może i w ogóle fantastycznie. Poranek jest tak obiecujący, że co chwilę wyglądając za okno, po prostu jestem w niebo wzięty, że w końcu po weekendzie, w którym wszyscy chcieli odpocząć, a lało, padało, było zimno, wiało. Teraz, kiedy idziemy do pracy, pogoda jest piękna, także nastraja nas optymistycznie i też pracuje się przyjemniej. I człowiek tak ze wstrętem wspomina po prostu weekend, jeżeli chodzi o pogodę, ale nie wszystko w czasie weekendu było takie niedobre. Były na pewno chwile, w które będziemy też sobie cały tydzień przypominać, a przed Państwem Sabotaż i Beastie Boys. Program Trzeci Polskiego Radia. Got it.

I wander through my playing cards. Procol Harum i White Sails of Pale, a przed nami właściwie twórcy całego nowoczesnego sposobu podejścia z połączeniem filozofii dzieci, kwiatów, ale też i zdrowego, ekonomicznego patrzenia na swoje interesy. Czwórka z Liverpoolu, Yesterday the Beatles. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ładna taka przyśpiewka, myślę, że między piosenkami dłuższymi robi grę, taki przerywnik, tak jak na przykład kiper wina, co pewien czas musi zjeść jabłko, żeby wyrównać smak w jamie ustnej, tak samo jak i ktoś, kto jest w ogóle rzeczoznawcą czegokolwiek, kauczuku, ogórków, bananów, no akurat nie w przypadku, powiedzmy, ustalania tego, czy banan musi być wygięty, czy prosty, bo to akurat zajmuje się tym cała poważna komisja naukowa, a przed państwem zespół, który myślę, że spokojnie też z rana daje radę nas rozbudzić, tym bardziej, że w zasadzie dzień już wstał, pięknie, słońce świeci, wszystko zanosi się, że będziemy realizować nasze zamierzenia z sukcesem. sukcesem w 100%, tak jak sobie to żeśmy wymyślili, The Breeders i Cannonball. Za sterami naszych stołów mikserskich dzisiaj była Halina Leszczyńska, wydawcą była Justyna Grabas, prowadził dla Państwa poranek z Trójką, czyli Trójka Budzi, w trzecim programie Polskiego Radia Jędrzej Kodymowski. Na pożegnanie, na taką dobrą rozbiegówkę, tak żeby ta energia się ustabilizowała na cały dzień, zagra dla Państwa Eddie Harris, Listen Here, a ja się z Państwem żegnam, zachęcając również do tego, żebyście Państwo zostali z nami. Do usłyszenia.